चाहे तुझे, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया, दिल का सनम ये कसूर नहीं, चाहा तो बहुत सनम ये कसूर नहीं।